Sura tulure. Kla ambo sharanje doye. Bare undumaro shara yedui. Na yero sharanja diwao. Jili ambo shara yedui diga yi. Na yero sharanja di. Koro jili ambo ngalu yi diga yi. Na yero ngalinja yi. Airo kalum. Sim kamane ben rumi duang. Karijim suro sim mbeda. Asunum bao di. Ako ni si mumla karjambadi awiyayi ngile kamanumbo. Kwale kalam si mumbeda tulu kenemi. Munahu. Karjam si mumbeda tulu ume aduang. Da jingila rurume kalam si mkamanumbeda tulu ume. Bare awa tayrda kriyaro yui. Koro bare awando daraja fu aladeayeng kolui. Koluya. Taiya guguwachai. Kriyae suwardane na iya njanjanjai. Kla korwa madwa chinna baktae. Koro njadi. Mano fandui. Chinna bango kanjai. Unduduang chuori madhoro chadi. Kam maji madhie chuandi. Koro kam chinna bakchi madhiero kajai. Undundo tadanju tia brodiro chuoria dunguru kawye chidi. Bi buniro chuoria kadi chidi. Na idividi awangala tadawandoro jononua. Balebo wando maisamema awangala am tia chawariro chidi. Adinangaro awoduwa amso na iro njadia rawada na yeta iro yudo. Adha mama ana atawra kita wana wiyae duo. Kala nga waram jika diya? Nga waram jika diya nga u. Dalin judi, nga waram farak, jawanjiwe kiske di, tima nga waram kanuye duo. Am tiya nga saye di kada. Amma nga waram jika, jawanjiwe jaw di, tima nga waram ro sawi soyeru chadi maduo. Am tia chawandidi ganama. Kla kiska tadanjuae. Nawia katu yero hangal ganano. Taizi nandoro isaya. Alama nja dimi gai. Amang karu nja chawuro divi buldu yei. Tada chasakidilang. Taia asunui. Inap chocholilang nja chaywa. Koro tarmu kolola nchadori wa. Kaskangalangu song tadangala chaki. Koro kaska diwi ye tada diwi chaki. Kaskangala di rakche tada diwi chaki wawo. Koro kaska diwi diye rakche tadangala chaki wawo. Kaska fidu wang tadangala chaki wawo da chaljane kanuro fijay. Adi nangaro tadanjalan taia asunui. Klafu urajire. Amuro kama kama chani sammani no da barga mai samema yarongasai. Sai kam awo bawani mai samema chirana chedi madhi. Yem adhan amgu uro kama kama chu nomla ngana nabi nabi kidie. Sedanso duye ye koro awo ajapa ajapa kadae kidie chani. Dajuye tayro ngaltema na iya nonjakani. Wun kuru no leno na idiwi diyo maso di neki. Misal fado tando uindie. Adi nangaro, wunduduwa mana ni ani ya fanje jigana madhi ti alama kam hangala soronjo kila kawye chedande na adhigai. Ingi same chudure baru mfala tarje karuwa e chije soroda babakya niya. Soro di wurdani. Dalin judi, furdunju kala kawiyan tadandana nangaro. Amma unduduang manani ania fanjina jiga nimadi ti alama kam hangal bawa soronju kala chidi kesayang tadandana adigay. Ingi same chudure barum fala tarje karuwae chije soro da babakya niya wurde tumbo fiyadayano isaye. Isa mana ania chide kere niya jama chaptana di alam dunjuda ajab kera. Dalin judi, malam banja attaura yeyini kunduwa rotaiya alam jinangaru.